राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण तीन योग कहने कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीनों योग ही बहुत सुलभ है और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है बहुत सीधी बड़ी सरल बात है सीधी बात है। बंधन में तो परिश्रम है मुक्ति में परिश्रम है ही नहीं। केवल बात को समझ लेना है समझने मात्र से मुक्ति तत्काल। कर्मयोग क्या है कि जो हमारे को जितनी वस्तु मिली है वो मिली हुई है मिली है नहीं हमारी। शरीर मिला है बल मिला है बुद्धि मिली है योग्यता मिली है परिवार मिला है घर बार मिले हैं रुपये मिले हैं ये मिली हुई चीजें हैं। तो मिली हुई चीजों को अपनी मान लेना ये गलती है। बात क्या है कि ये देने वाले की विलक्षणता है। देने वाले इतना उदार है इतना विलक्षण जिसको दे दी जाए वो अपनी मान लेता कि मेरी ही है। तो देने वाला का विशेष त्याग है उसकी विशेष उदारता है। अपना ऐसा नहीं करता कभी नहीं कहता मेरी है। तो वास्तव में दी हुई मिली हुई चीज है तो मिली हुई चीज है वो मेरी हुई नहीं। मिली हुई का दो अर्थ हुआ है। मिले हुए के अर्थ दो होते हैं एक तो हमारे को मिली है दी है दूसरा ने ऐसे मिली है। एक हमारे में मिली हुई एक घुली मिली हुई एक हुई हुई घुल मिल गया एक हुई हुई ऐसे मिली हुई दो होते हैं। तो ये मिली का अर्थ है और उन्होंने दी है हमारी नहीं है मिली है हमारे को और मिली हुई है वो हमारे पास रहे कि नहीं हमारी है ही नहीं। ये संसार का सुख है ना ये रहता नहीं क्योंकि हमारा नहीं है ये हमारा नहीं है इस बात ये सुख नहीं रहेगा। चीजें वो हमारे पास नहीं रहेगी क्योंकि हमारा नहीं है। शरीर हमारा नहीं हमारे पास नहीं रहेगा। बुद्धि और योग्यता ये भी हमारी नहीं है हमारे पास नहीं रहेगी। इनको हमारी न मानना ये ईमानदारी है और इनको हमारी मानना है ये बेईमानी है। ईमानदारी से देखो ये हमारी नहीं है। अब ये किसकी है इसमें मतभेद है। तो मतभेद क्या है समझ का भेद है। कोई उसको मानते हैं कि ये संसार की है। जैसे शरीर मिला है तो माता पिता से मिला और माँ के दूध से पला और पिता के अन्न से पला और गुरु से शिक्षा मिली व्यवहार से भाषा व्यवहार ये मिला। तो ये सब हमारे को लोगों से मिला हुआ है। तो मिली हुई चीज को औरों को दे देना औरों को दे देना भाई मिली है तो और दे दो। अपनी ईमानदारी से अपनी न मान करके उनको दे देगी अपनी न मान करके उनको उनकी मान करके उनको दे देनी। किसी भिक्षुक को रोटी भी दे हो तो उसी की मान कर उसको दे देना, किसी को कपड़ा दे हो तो उसी का मान कर उसको दे देना, किसी को जल पाओ तो उसी का ही मान कर उसको पिला देना, कोई सेवा करो तो उसी के मान कर उसकी सेवा कर दो। जैसे भगवान के लिए लिखा त्वदीय वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, आपकी वस्तु ही है नाथ मैं आपके समर्पण करता हूँ, यह भगवान की वास्तव में तो भगवान की चीज अपने पास भगवान की चीज भगवान को दे दी, तो मालिक तो है भगवान। इस वास्ते मालिक की दृष्टि से देखे तो सब चीज भगवान की है, ये स्थूल सूक्ष्म कारण और जड़ चेतन स्थावर जंगम मालिक भगवान है सब गई, तो भगवान को दे दो तो मालिक को सौंप दी। और कारण दृष्टि देगा उत्पन्न किसे हुआ कि प्रकृति से हुआ, तो प्रकृति की चीज प्रकृति को दे दी, अपनी है नहीं प्रकृति है तो अपनी न मानना, प्रकृति की ही मानना तो प्रकृति की मान लोगे, अपने नहीं मानोगे तो ज्ञान योग हो गया, अपने को अलग कर दिया, बस अपने नहीं है ये तो भाई प्रकृति की प्रकृति है, प्रकृति क्रियमाणी क्रियमाणी सर्वसा प्रकृति है क्रियमाणी गुणी कर्माणी सर्वस धान्य गुणे भी गुण गुणों की धान्य गुणे भी करता रम देव किंचित करो मिथि पश्चिम स्वर्ण, मैं कुछ नहीं करता हूँ। गुण इंद्रिया ने इंद्रिया से वर्तन तेरी धारिय इंद्रिया इंद्रिया में वर्तन रही है दे दी बस, तो प्रकृति को दे देने में ज्ञान योग हो गया, संसार को देने कर्म योग हो गया, और मालिक को दे देने से भक्ति योग हो गया। मालिक ऐसा आएगा हमारा मालिक भी भगवान, वस्तुओं का मालिक भी भगवान, तो सबके मालिक भगवान, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा तो कुछ नहीं, भगवान है हमारे, हम भगवान के हैं, सब चीज भगवान को दे दी, भक्ति योग सिद्ध हो गया। कितनी सरल बात, कितनी बढ़िया बात है, अपनी मान ली बंधन हो गया, तो अपने मानना ये ईमानदारी नहीं, हमारी है नहीं। देखो प्रत्यक्ष बात है कि हमारी हो तो हमारा बस चले इन पर, हम जैसा रखना चाहे रख ले, जैसा करना चाहे वैसा कर ले, जैसा बनाना चाहे बना ले, और हम नहीं रखना चाहे नहीं रखे, रखना चाहे तो रखे नहीं छोड़े ही नहीं, तो ये चलता है क्या? शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर, बुद्धि पर अपना अधिकार चलता है? अधिकार नहीं चलता, क्यों चले? हमारी है ही नहीं, तो हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, वस्तु पर नहीं चलता, शरीर पर नहीं चला, परिस्थिति पर नहीं चलता, क्रिया पर बस नहीं चलता, श्वास पर बस नहीं चलता, श्वास भी हम तो लेंगे जीवेंगे और तो नहीं मरना पड़ता है, तो हमारे को मिली हुई चीज है उन पर हमारा बस नहीं चलता, तो ये हमारी नहीं है। तो कर्मयोग की दृष्टि से संसार की है, ज्ञान योग की दृष्टि से प्रकृति की है, और भक्तियों की दृष्टि से भगवान की है, तो मूल में भगवान की यह सच्ची बात है। भगवान की परारा परा दो प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खंग बनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदर्शता अपरायु, ये अपरा प्रकृति है। तो जड़ जगत जितना है सब सब अपरा प्रकृति है, भगवान की है। और इतर दुनिया में प्रकृति में वृद्धि में पराम जीव भूतम, जो जीव भूत प्रकृति है ये परा प्रकृति परमात्मा की श्रेष्ठ प्रकृति है, तो ये भी परमात्मा की है। इतने जगत को धारण कर लिया, जगत को मेरा मान लिया, संसार को मेरा मान लिया, तो है अपनी नहीं, ये अपरा प्रकृति है। तो प्रकृति है वो प्रकृति परमात्मा की हुई, प्रकृति कह दो, स्वभाव कह दो, आदत कह दो, शक्ति कह दो, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की परमात्मा स्वभाव है, परमात्मा की चीज है प्रकृति, तो परमात्मा की है ये। तो परमात्मा की किस रीति से है ये थोड़ा ध्यान देना। आप अपने को कहते हैं मैं हूं, और एक आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है काम करने की, समझने की, ऐसी शक्ति है ना, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, और किसी के आप हैं, तो ये शक्ति है। इस शक्ति को आप देखो, खूब ध्यान देने की बात कि शक्ति घटती बढ़ती रहती है, योग्यता घटती बढ़ती रहती है, बल घटता बढ़ता रहता है, चीज वस्तु अपने मानते हैं अपनी मान्यता घटती बढ़ती रहती है। तो घटती बढ़ती रहती है, आप घटते बढ़ते हो नहीं, आप तो वही हो जो बालक बड़े थे, वही हो, शरीर वो नहीं है, ये बदलता रहता है। तो बदलती प्रकृति आपका स्वभाव तो बदलता है, आप एक ही रहते हो, तो आप और आपके स्वभाव, आपकी प्रकृति, आपकी आदत, ये अलग हुई, बिल्कुल अलग है। मैं तो वैसे ही रहता हूँ, ये बदलती रहती है। अब बदलती रहती है, ये अलग हुई, तो आप अपने से अलग बता सकते हो कि ये मेरा बल है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी योग्यता है, ये मेरा स्वभाव है। अलग रख सकते हो अपने से, अपने स्वभाव को अलग नहीं रख सकते। तो आप अपने से अलग रख नहीं सकते, तो अलग है नहीं, परंतु अलग है क्योंकि मैं गड़बड़ होती है, आप में गड़बड़ नहीं होती, तो अलग है। पर अलग होती हुई है तो भगवान की ही, तो भगवान की हुई, भगवान की सब है, हमारी है ही नहीं। इसको अपनी मान लेना, ये है अज्ञान, ये है मूर्खता। कार्य समझो क्या है, ये बेईमानी। कार्य कठोर शब्द में कहे तो ईमानदारी नहीं है, क्यों हमारा बस तो चलता नहीं, फिर हमारी है, हमारी कैसे हो, हमारा हमारी हो तो हमारा बस चले, शरीर हमारा हो तो शरीर को बीमार न होने दे, कमजोर नहीं होने दे, वो हमारा है। तो क्या ऐसा ऐसी सामर्थ्य है, और मन तो देंगे ही नहीं, वो हमारा शरीर है ना, नहीं मन देंगे इसको, तो हमारा बस चलता नहीं, तो हमारी कैसे हुई। तो बस नहीं चलता इस वास्ते हमारी नहीं है, ये मान ली। अब हमारी मानना ये कारण गुण संगोष सदस्य योनि धर्म शु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है गुणों के संग से, उनको अपनी मान ले तो पकड़ते हैं, अपनी नहीं है तो बेईमानी से जन्म मरण होता है। तो अपनी नहीं माना, हमारी है ही नहीं भाई, ये तो अपनी है ही नहीं। अहंकार भी अपना नहीं, प्रकृति का हुआ ना, आठ भेदों वाली प्रकृति, खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार है, वृंदावन अहंकार। तो अहंकार किया ये भी हमारा नहीं है, प्रकृति का है। तो अहंकार से रहित हो गया निर्ममो निरहंकार, ममता दिन में करी शरीर पदार्थों में, वस्तुओं में, रुपया में, कुटुंब में, वो भी ममता हमारी है नहीं, मेरा मान लिया, इस बार निर्मो निरहंकार करने में क्या जो रहा हो, तो हमारी नहीं है, उसमें ममता न करने में क्या जो रहा है। जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो अपने अपने रहने के लिए मेरा कह सकते हो, परंतु सदाई मेरा है ऐसा कह सकते हो, नहीं मेरा तो नहीं है, बैठे हैं इस तरह से शरीर में बैठे हैं, मेरा नहीं कह सकते, रख नहीं सकते इसको, तो इसको मेरा न कह दो। सामग्री सब संसार की मिली हुई, संसार सीमा लगा देना ईमानदारी पूर्वक, ये कर्मयोग हो गया, कैसी बढ़िया बात है। बस सब संसार में लगा देने, कर्मयोग हो गया, और ज्ञान पूर्वक प्रकृति को दे दिया, तो प्रकृति से उत्पन्न नष्ट होने वाली चीजें हैं। क्रिया और पदार्थ दो है, एक पदार्थ है ये शरीर पदार्थ है, ये क्रिया है, ये प्रकृति का है, ये प्रकृति का है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं, हम अलग हो जाए, ये ज्ञान योग विवेक पूर्व हमारी नहीं, हम अलग हो जाए। संसार की शब्द संसार को दे देना कर्मयोग हो गया, और प्रकृति की समझ करके प्रकृति से अपने को अलग कर लिया, बस तुम्हारे प्रकृति से ये ज्ञान योग हो गया, इसमें कोई जोर नहीं। और भक्ति भगवान की मान, भगवान को दे दी, निर्णय क्या है, अपना अपना उठा लिया, भगवान तो है ही। आप ममता कर लेते हो तो आप भगवान की नहीं रहती क्या, भगवान की चीज रहती है, आप अपनी ममता कर लेते हो, वो ममता छोड़ दो, भगवान की होगी। और जीव भी अपराप्रकृति, ये पराप्रकृति जीव ही भगवान का, और ये पराप्रकृति भगवान, ये अपराप्रकृति भगवान की, ये भगवान की हमारी नहीं, ये भगवान को दे दी, दे क्या दी, हमारे अपना पर उठा दी, बेईमानी बेईमानी उठा दी, बेईमानी उठा दी, बेईमानी नहीं करेगा भाई। और साधक होकर बेईमानी नहीं छोड़ दो और क्या छोड़ेगा, साधक हुए हो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो और छोड़ दे रही बेईमानी भी, तो फिर क्या साधन करोगे, तो साधक का काम है बेईमानी जो करे अपनी उनको दे दी, कितनी बढ़िया बात है। अपने क्या हुआ, अपने बस भगवान की दया, भगवान में विशेषता हो जाएगी, भगवान में ये विशेषता हुई कि भगवान के हम भी भगवान के, ये भी भगवान की, अपरा भगवान परा भी भगवान की, तो सब भगवान की, मैं भी भगवान का, चीज भी भगवान की, अपनी कोई पंचायत ही नहीं, बड़े हो गए भाई। तो ये भगवान होने से भगवान पे भगवान अच्छा लगेगा। बड़ी आश्चर्य की बात है कि भगवान की दी हुई चीज तो हमारी और भगवान हमारा नहीं, आश्चर्य की बात है। अरे दी हुई तो अपना कब्जा कर लिया, भगवान को चेहरा भी नहीं, कोई परवाह ही नहीं, तो बहुत खराब बात है। वास्तव में भगवान अपने है, चीज अपनी नहीं है, बात तो ये है, पर चीज अपनी भगवान को जानते ही नहीं। एक मारवाड़ी कहावत है भाई, थोड़ी शर्माती है, तो कह देते खावे पिए माटी का, गीत गावे बीरे का, क्या बात है। अपने पास खाना पीना है जो तो सब पति का है, और बीत गावे गीत गावे बीरे का, बीरे की प्रशंसा करे, भाई की प्रशंसा करे, तो खावे पिए माटी है भगवान का, खावे पिए ले सब भगवान का, एक काम और कहीं करे गलती करे नहीं, तो भगवान का है सभी, अपने तो निहाल हो जाओ, मैं भी भगवान का चीज, भगवान की क्रिया भगवान की, कैसी बढ़िया बात है। संसार की मानो तो हो गया कर्म योग और परमात्मा प्रकृति की मानो तो हो गया ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या करता है कि प्रकृति की मानो अपना अलग हो जाता है, बस अगर छोड़ा गया आप बताओ, आप छोड़ दिया अपना अलग होगा, ज्ञान योग हो गया। अब भक्ति क्या है कि भगवान कर दी भाई, भगवान दिए सब भाई, तो मालिक भगवान के, ज्ञान योग के भी मालिक भगवान, कर्म योग के मालिक भगवान, कर्म सामग्री के मालिक भगवान, ज्ञान का मालिक भगवान, विवेक का मालिक भगवान, तो भगवान का तो सब कुछ है, तो भगवान को दे दी, अपने नहीं मानी, अपने छोड़ दी, आनंद हो गया, मौज हो गई, कोई चिंता नहीं फिक्र नहीं, बस अपनी मानी चिंता हुई, आपकी कन्या पड़ी हुई बड़ी चिंता लग गई, और घर बार अच्छा मिल गया, कन्यादान कर दिया, अब मौजूद कन्या घर पर ही बैठी है, सामने ही है, आपके पास ही बैठी है, पर चिंता है क्या, चिंता तो अपनी मानव स्थिति अब अपनी नहीं है भाई, अपने घरे जाओ, अगर ये सब भाई सा है, अपने घरे जाओ, अपनी नहीं है, भगवान साथ ब्याह कर दो सबका, भगवान से सब पर मिलेगा नहीं, ऐसा कोई पर मिलेगा, इतना अच्छा पर, अच्छा घर मिलेगा, ऐसा प्रकृति है ना, प्रकृति संसार माया, ये सब ठाकुर जी को पढ़ना दो, अरे महाराज आपको दे दी भाई, अब निवाली हो गया, हमारे को चिंता ही नहीं रही, सब भगवान की चिंता, भगवान को हम क्यों करें। अब ब्याह देने के बाद वो अपनी स्त्री की चिंता करो, बच्चों की चिंता करो, घर की चिंता करो, वो करो, हमने तो अपना दे दिया बस, संकल्प कर दिया बस, ऐसा सब संसार भगवान का है, अपना नहीं है, अरे अपना नहीं उसकी चिंता हमारी नहीं होती, अपना होता उसकी चिंता होती, अपना नहीं उसकी चिंता कहाँ होती, अपने घर की चिंता होती और चिंता होती नहीं, घर दो लाखों करोड़ों घर है संसार में, हम माने अपना घर चिंता होगी, अपना नहीं माना चिंता मिट गई, कितनी सीधी सरल बात, अपना नहीं है, सच्ची बात अपना है नहीं, क्योंकि बस नहीं चलता ना, अपना बस चलता है क्या, इन पर इस बात हमारी नहीं है, हमारी मानो जन्म मर, संसारी मानो कर्म हो, भगवानी मानो भक्ति हो, और अपनी नहीं मानो तो ज्ञान हो, क्या भी इसमें शंका जो बताओ, पूछो कोई बात पूछो, आपके शंका उठती हो ना, संदेह होता वो बोलो, तो विचार करें। पर मैं सोचा कि आप अपनी मान ले तो फिर मानी से बस नहीं। तो देखो दो बात है, हमारा बस नहीं हमारी है, तो देखो दो बात में से एक बात कर लो, चाहे तो अपनी मान कर अपने पास रख ही लो, स्वतंत्रता से अपने पास रख लो, नहीं रख सको तो भगवान दे दो, आप तुम्हें कुछ छोड़वा गई का तो अपने पास रख लो। तीसरा रास्ता आप बताओ, अपने पास रखने की सामर्थ्य रख लो। हिरण्याक्ष ने कितनी मेहनत करी, कितना बरदान मांग लिया, मैं बस मरूंगा ही नहीं, ये तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मेरी है, दिन में ही नहीं मरू, रात में ही नहीं मरू, और वर्ष में नहीं मरू, महीने में नहीं मरू, सुबह भी नहीं मरू, शाम को भी नहीं मरू, गीले से नहीं मरू, सूखे से भी नहीं मरू, पशु से भी नहीं मरू, पक्षी से भी नहीं मरू, मनुष्य से भी नहीं मरू, ब्रह्मा जी की सृष्टि से मरू ही नहीं, लोह से मरू नहीं, लकड़ मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, नर्म से मरू नहीं, कठोर से मरू नहीं, ऐसा जो बस अब मौत तो रुकी गई, नक्श मर गया, लोह लकर से मरो नहीं सो मरो मौत नखरी, नखो मर जाए लोह लकर से मरो नहीं मरो मौत नखरी, नख मौत में नखरी मौत मर गया। हमारी नहीं है भाई, हमारी रखने में घड़ी मेहनत करी, उसे मर रह नहीं सके, तो आप अपनी मान लो अपनी रख लो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं रखना उसको तो फिर मन क्यों करो, छोड़ दो अच्छी बात है, रख तो सकते नहीं, मेरी मेरी कहते हो, क्यों झूठ बोलो भाई, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। क्या देखो आपको भक्ति अच्छी लगती हो तो सब आपका है, नाथ में आपका, सब आपका, मेरा नहीं कुछ भी, मैं भी आपका, मेरा भी आपका, तू ये है तेरा ही है, मैं नहीं मेरा नहीं, बस बोलो। और ज्ञान योग में तो मेरा कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं मेरा, ये संसार प्रकृति जड़ मैं चेतन, मेरे संबंध क्या इसका, ये विनाशी मैं विनाशी में हमारा संबंध नहीं, अमावस्या की रात को सूरज के साथ ब्याह कर दो, गठबंधन कर दो, हो जाएगा। एक बार ब्रह्मा जी के पास में अंधेरा गया और जाकर के महाराज ये सूरज मेरे को बड़ा तंग करता है, पृथ्वी के इस भाग में आता हूँ तो इस भाग में फिर आ जा, मेरे को मैं भागता हूँ, उस भाग में जाऊँ तो उस भाग में आ जाता है, तो महाराज मेरे तो भागता फिरता हूँ, मेरे टिकने नहीं देता है सूरज, बड़ा तंग करता है, बड़ा दुख देता है। ब्रह्मा जी ने सूरज को बुलाया कि बाजार क्यों दुख देता है तू, अंधेरे को क्यों नहीं दुख, टिकने क्यों नहीं देता, दुख क्यों देता है, कि महाराज उम्र में देखा ही नहीं मैंने आपको बैर, बैर मर कर मैंने देखा ही नहीं, बैर कैसा है, मेरा कोई बैर है ही नहीं, मेरा किसी से बैर नहीं है, सूरज भगवान अंधेरे को देखा मैंने देखा ही नहीं, बैर मेरे क्या है, मेरे से क्या लड़ना है। तो ये जड़ है वो आपका हो ही नहीं सकता, आप चेतन, ये जड़ आप तो कभी मिटते नहीं, कभी कमी आती नहीं, और ये मिटने से कभी विमुख होता ही नहीं, निरंतर मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है, आप निरंतर है जो कहते रहे हैं, इसका संबंध कैसा, उन सारी भैंसकों का भरवासा, सच्ची जुड़े क्या बाधा क्या आती है बताओ। ज्ञान योग में तो आप अलग हो जाओ, और भक्ति योग में संसार को दे दो, ये कर्म योग में भगवान को दे दो, तो भगवान सब ले लेंगे, मैं और मेरा प्रति सब सब, क्यों भगवान की है, अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, भगवान के मूल में है ही अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति सभी, परा प्रकृति चेतन प्रकृति, काम बढ़ गया, सीधी सादी बात है, अपने तो अपने पास में कर लो, जाने मत तो क्या सच्ची बताओ, क्या शंका है बोलो भाई, कई इंद्रियां जो अपने वश में हो जाती है क्या? तो पीड़ा हो गई तो हो गई, पीड़ा का ज्ञान होता है आपको, देखो पीड़ा हो गई इसको ठीक समझना भाई, पीड़ा हो गई तो पीड़ा नहीं थी, पीड़ा आरंभ हो गई और पीड़ा मिट गई, इसको आप जानते हो नहीं, तो यह तो आग में पाई नहीं दिया तो आपसे चलो, ये तो आग आपके साथ तो रहने वाली पीड़ा साथ रहती है। नहीं सही जल्दी क्या करोगे बताओ, बताओ पढ़ो क्या करोगे, दुख होता है, दुख सहता है तो उतरे उतरे, अब ठहर तो है नहीं, दुख के साथ हमारे सिल जाती तो है नहीं। जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि दुख ठहरेगा कैसे, दुख ठहरता है तो मैंने कई बार रस्ते में ठहर क्या लियो, अब क्या हुआ रस्ते में कई बदले जान जा रहे हैं उधर गए, आपके क्या मतलब हुआ, मैं तो बोलती नहीं जी आपके पास होकर निकल गया, कोई पास में होकर दिया कोई उधर निकल गया, पहले यहाँ सिलीपट आते थे हम गंगा किनारे बैठे तो कोई हमारे पास कर निकल गया तो कोई उधर होकर निकल गया, उधर की चिंता नहीं हमारे पास होकर रोने लग गए हम लोग, हमारे पास में होकर निकल गया तो क्या हो गया, उधर निकल जाए इधर और निकल गया, आपके पास हो दुख निकल गया, आपके पास हो सुख निकल गया, आप तो है जो ही नहीं, इसे आप क्या मतलब है, दुख क्यों हो, दुख दुख क्यों हुआ तो मिट जाएगा, दुख क्यों हुआ तो मिट जाएगा, ये दुख क्यों हुआ मिट जाएगा, आपकी अरुचि होने पर मिट जाएगा। देखो बड़ी सीधी बड़ी सुंदर बड़ी पक्की बात, आप पसंद मत करो नहीं रहेगा, दुख आप पसंद मत करो, ना ना दुख नहीं चाहिए हमें, सुख भी हमें नहीं चाहिए, दुख मिटानो तो सुख मत चाहिए, सुख तो मेरा है फिर दुख मिटेगा नहीं, सुख को मान लो मेरा तो दुख मिटेगा नहीं, सुख मेरा नहीं दुख मेरा नहीं, दुख नहीं होगा मेरा, सुख की मात्रा से ही दुख होता है, जिसके कोई संतान नहीं है बेटा हो जाए तो सुख होता है, एक पांच सात दस एक छोरा छोरी है और एक बेटा हो गया और सुख होता है तो मर जाए दुख होता ही होगा, माफ है ये तो ठीक तरह से जितना सुख होता है उतना दुख होता है, तो सुख मत भोगो दुख आओगे नहीं, सुख ये सुख आया है तो गड़बड़ी हो गई। देखो अभी इन बहनों को तुम्हारे पता नहीं है, पुरानी बहन माताएं थी उनको हमने देखा है, छोरा है ना छोरा छोटा बच्चा पांच चार साल का, वो हंसता है ज्यादा, हंसने से माँ को दुख होता है कि छोरा हंसता क्यों है, कोई की पीड़ा होगी कोई ना बतावेगी, जानती है देवी छोरा हंसता है एकदम ज्यादा ज्यादा हंसता है तो हंसता क्यों, कौन को दुख आएगा, तो हंसता तो रोना पड़ेगा तो सुख लेता है दुख भागेगा, तो सुख तो हंसते क्यों हो, हंसो मत फिर रोना नहीं पड़ेगा, हंसने की जाती है रोना है, रोने की जाती है हंसना है, सुख दुख समय कर तो रह जाता उसे तो सुख दुख, अब दिन आ गया रात आ गई दिन आ गया तो आपका क्या लिया, दिन आ गया तो रात आ गई तो क्या फर्क पड़ा, आप में दिन आ गया अच्छी बात, रात आ गई अच्छी बात, अलग हम दिन रात दिन की तरह है, हम तो देखते हैं रात आ गई वही चली जाएगी, रात ठहरती नहीं दिन ठहरता नहीं, सुख ठहरता नहीं दुख ठहरता नहीं, सुख दुख ठहरते ठहरते है क्या, अरे आप ठहरते हो उस बात जाते हो, आप तो रहते हो, हमें आ रहे थे कुत्ता आ गया बाहर निकाल दो कुत्ता आ गया तो मालिक थोड़ा ही कुत्ता घर का, केवल इतनी विद्या आप रखो कि हम पसंद नहीं करते ना हमें स्वीकार नहीं करते, हमें ये असमान नहीं करते हम स्वीकार नहीं करते, समझे आप पकड़ लो तो रहेगा जल्दी जाएगा, आप स्वीकार मत करो, उनमें खुद में ठहरने की शक्ति नहीं है, आप सत्य और वो असत्य वो निरंतर मिट रहा है, निरंतर मिटने में कभी उसकी भूल होती रही, अब निरंतर मिटता है टिकट कैसे आप हमें, आप निरंतर मिटने वाले दुखी हो गए तुम्हारी मर्जी सुखी होगी, क्यों सुख दुख है, शीतोर सुख आगमा पाई में स्थिति शुरू की तरह कैसे तुम चाहे लो, ना सुखी हो ना दुखी हो, वासुदेव को निर्भग हो तो मशा अब दिन आ गया, रात आ गई, वर्ष आ गई, घाम आ गया, शीत आ गई, हवा आ गई, आयु चला जाएगी। इधर होते भी ये इतनी विद्या है, ये विद्या है। असर ज्ञान नहीं रहता तो ज्ञान नहीं रहने से क्या ठहर जाएगी? क्या ज्ञान देने से चल जाएगी? ये तो अपनी धर्मदादी, आप ज्ञान करो न करो, ध्यान दो न दो, इधर देखो न देखो, वो तो अपनी धर्म से चला जा रहा है। गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, रात्रि में छिप कर देखो तो ही बह है, और कोई नहीं देखे तो ही बहता है, दिन में देखो तो बहता है, रात में देखो तो बहता है, कोई नहीं देखो तो ही बहता है, सब देखे तो ही बहता है, वो तो बहता है, ऐसे बहता है, सो कर दो घर, सो कर दो अनुकूलता प्रतिकूलता बहती है। सच्ची बात है नहीं? अब बहती को देखकर हम सुख दुखी होगी मुफ्त में ही बोलो, ये बात याद रखो कि बहती है, ये रहेगा नहीं, सुख आवे तो की रहेगा नहीं, दुख आवे तो रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं, न सुख रहेगा दुख रहेगा, आनंद रहेगा, वो जो नित्य है वो सुख दुख आपका नहीं है, आपका ही नहीं, आपके साथ रहता सुख दुख रहता है आपके साथ, क्यों नहीं रहता, आपका नहीं है वो, आता जाता बेचारा, चलने दो अपने बैठ दो, बहुत सीधी बात है एकदम। और बोलो दूसरा, बोलो भाई आप लोग बोलो, ये तो आपका बदलता है, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, दिन आता है, रात आती है, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशाक पुनरुद्यते रवि कायस्य किं गच्छति व्याधि यौवनम तथापि लोकः परितः पुत्यते। तो ख्याल नहीं करती है तो आता है, आगमा पायनो अनित्य स्थान, आगमा आने जाने वाला अनित्य है, इनको तो सहलो सहलो मौजूद जाएगी। आप है जैसे रहते हैं, आप सम दुख सुगर स्वस्थ है, सुख पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति से तो भोगते हो, आप अपने में रहते हो स्वस्थ स्वयं में रहो, सम दुख सुख दुख सभी रहोगे, क्यों आप में सुख दुख है नहीं, और प्रकृति में है उसमें स्थित हो जाओ तो सुख दुख हो जाओगे, सुख दुख रह सकोगे नहीं, आप प्रकृति में स्थित होते हो, प्रकृति में स्थित हो सकते नहीं, आप प्रकृति में स्थित रह सकते नहीं, प्रकृति स्थित हो जाओ सुख दुखी हो जाओगे, और अपने में रहो तो सुख दुख मिल जाएगा, अपने में सुख दुख रहते हैं, भक्ति योग सबसे बढ़िया है, और भक्ति योग कर लो ज्ञान है, भक्ति योग करोगे तो ज्ञान भी भगवान दे देंगे और कर्म भी भगवान देंगे, योग कर्म योग भी दे देंगे, भगवान ने प्रतिज्ञा की है, जो मेरा भजन करते हैं मत चेता मत गता प्राणा बोधि अंत परस्परम कथियंत समांग नित्यम तुष्यंती से रमंती से, ये भक्ति का ही अच्छा बात है, मत चेता मत गता प्राणा बोधि अंत परस्परम आपस में अरे कथियंत समांग नित्यम तुष्यंती से रमंती से, बताए भक्ति हुई ना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम ऐसा ते मेदा सांख्य बुद्धि योग सुनो, बुद्धि होगा धनंजय तो बुद्धि होना कर्म योग का है, दादा बुद्धि बुद्धि मैं दे दूंगा, और पीछे तेषाम एवं काम पार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशियाम ज्ञान दीप इन वास होता ज्ञान भी मैं दे दूंगा, बुद्धि योग भगवान दे दी, कर्म योग भगवान दे दी, मौजूद कोई बाकी नहीं जाएगा, तो भक्ति योग करो अपने क्या बात नहीं, ये तो शौक है आपकी रुचि है, ऋषि ना वे चेतना को गम्य स्तवसी पैसा मरण जैसे नदी है ना ऐसे चलती है, कभी ऐसे चलती है, कभी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे जाती है समुद्र में जाती है, इस तरह से अंत में समुद्र में जाएगी, अंत में समुद्र से ही है वो, इस तरह ज्ञान योग कर्म योग भक्ति सब भगवान में जाएगा, भगवान जाएगा तो मालिक भगवान ही है, अब शौक है जिसको ज्ञान योग ज्ञान जी को कर्मयोग शौक कर्मयोग करो, ये क्या बात है, क्या बात है, आप दृढ़ता क्यों नहीं रखती है, आपने आपका ब्याह हो गया, माता पिता ने कन्यादान कर दिया, अब पति अपना है ये छूट जाता है यार, ये दृढ़ता कैसे कर ली, दृढ़ करने आते तो है वो, दृढ़ ना करने आती है ना तो कर लो। आप कभी समझते हो मैं कुमारी हूँ, बोलो तो दृढ़ता होगी कि नहीं, कहते संदेह पड़ता है कुमारी हूँ ब्याई हूँ क्या पता नहीं भाई, पता नहीं ऐसा होता है। दृढ़ता है कच्चा ही है, तो दृढ़ता करना आता है नहीं आपको, पक्की है आती है, दृढ़ करने आती विद्या तो है आपको, दृढ़ कर लो। सही भगवान दिखते नहीं, पति दिखता नहीं है, सगाई होती है। आजकल छोरा छोरी नहीं कहता मैं, पुराने जमाने में छोरा छोरी कुमारी अवस्था में मिलते नहीं थे, ये अन्याय है, पाप है, हत्या है, खराब है चीज, मिलते ही नहीं थे। परंतु वो मान लेती थी कि नहीं, अब माता पिता तुम्हारे माता पिता कई छोरों की बात करे, एक तुम्हारी सगाई उस छोरे की बात करे, फर्क पड़ता है कि नहीं, तो देखा तो है नहीं छोरे को। ऐसे भगवान की बात मीठी लगे, इतना बैठा है ना भगवान की बात करो उसको सुने, अब आज दूसरी बात करो तो लोग उठ जाए, अरे उठते क्यों होंगे, भगवान की बात तो करते ही नहीं है, तो भगवान ऐसे अपना तो वही बात सुहाती है ना, दूसरे छोरों में बात करे ऐसा छोरा अच्छा है, वो धनवान है, वो बड़ा सुंदर है, बड़ा है, तो अपने घेरे को अपना जरूरत नहीं, वही छोरे बात छिप छिप कर सुने, तो सगाई तो कर लो भगवान के साथ है। मोक्ष की कामना नहीं होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, मोक्ष तो आवश्यकता है, कामना थोड़ी है, कामना तो नाशवान की होती है, अविनाशी तो अपना है, उसे तो रहनी चाहिए इच्छा। मोक्ष की कामना कब होती है, जब बंधन को स्वीकार कर लेते हो तब मोक्ष की कामना होती है, बंधन को पकड़ो बंद मोक्ष कामना पूरी हो जाएगी, कामना रहेगी नहीं, कामना करो अभी, करो अभी कामना करो मोक्ष जरूर, क्योंकि आप बंधन की कामना छूट गया, संसार की कामना छूट गया, इस वास्ते वो ज्यादा कर लो तो छूट जाएगी, इस वास्ते करो दूर मोक्ष की कामना, केवल और कुछ नहीं कामना, केवल मोक्ष का निहाल हो जाओगे, केवल मोक्ष और नहीं चाहिए भाई, कह राज्य ले लो संपत्ति ले लो, ना ना अब तो शिवाय मोक्ष लेगा ही नहीं, कुछ कामना करेगा ही नहीं, कुछ चाहेगा निहाल हो जाओगे, मोक्ष कामना इस वास्ते कर लेंगे बंधन छूट जाए, बड़ी सीधी बात है महाराज। क्या सत्संग में जहाँ तहाँ दौड़ने की इच्छा होती है, सत्संग में जहाँ तहाँ दौड़ने की इच्छा, जहाँ तक जोड़ने की इच्छा है तो सगाई हुई नहीं अभी तक, सगाई होती तो जगह दौड़ते नहीं, फिर कई छोरों की बात सुनती है ना छोरी, कब तक है जब सगाई नहीं हुई, सगाई होने बाद तर तरह नहीं दौड़ेगी, ठीक ठीक वो कहते बस हमारे मिल गया फिर दौड़ेगी नहीं, जगह से दौड़ दी अभी तेरा संबंध हुआ नहीं, कच्चा संबंध है, उधर दौड़े उधर दौड़े उधर दौड़े उधर दौड़े। एक मेरे को मिले थे सज्जन, बहुत वर्षों की बात है, कोई 60 वर्ष की होगा, 55-60 वर्ष की बात है, ठीक है संबंध याद नहीं है, मैं 2000 से पहले था इतनी याद है। तो वो कहो कि मैंने कई महात्मा मिलिया है, महात्मा कई मिलते ही नहीं कभी, कई मेरे को मुर्दा थोड़ी उठाना है, एक महात्मा एक महात्मा बहुत है, कि मेरे को कई महात्मा मिला, कई एक नहीं मिला, एक एक मिल जाए तो कई नहीं मिलेंगे, कई मिला तो एक नहीं मिला है, तो जगह जगह दौड़ता तो कोई असली सत्संग मिली नहीं, मिल जाए तो फिर कई दिन नहीं दौड़ेगा, सोते ही स्वाभाविक ही, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं कहता हूँ कि तुम जबरदस्ती ये पकड़ लो, ये नहीं कहता मैं, आग्रह नहीं, पर एक कोई मिल जाएगा ना जहाँ आप किसी तो संतोष जाए, फिर हमारा मन नहीं करेगा कहीं जाने का, करने का मन करेगा, भगत भागना ही नहीं, वो ये तो बहुत अच्छे। अपने राम सिंह जी थे मंडावा में पुरुष के थानेदार, तो वहाँ करपात्री जी महाराज आगे पैदल चलते थे, करपात्री जी पैदल चलते मंडावे आए, तो अपने मदन लाल चूड़ीवाला ने प्रबंध किया, महाराज की बड़ी सेवा करी, तो किसने कहा कि एक महात्मा आया सत्संग में चलो, तो ये राम सिंह थानेदार बड़े सज्जन बहुत नेक नियत, पुलिस के होते हुए भी वो ऊंट लाता के मौके पर चलो तो तुम किराया लेगा कि नहीं, किराया लेता तो चढ़ते रहे, नहीं चढ़ते, इतने ईमानदार थे, बड़े संत साधु पुरुष हुए। तो आज संत आए हैं कि मेरे को संत मिला, उन्होंने जो बात कह दी वो मैं पालन करता हूँ, अब वो नहीं सुना दे तो मेरे हलचल मच जाएगी, अरे वो ही सुनाएगा तो मैं तो मानता ही हूँ, जरूरत नहीं गए हो कि बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है, जो मैं जानता हूँ वो ही कह गए तो तुम, मैं जानता ही हूँ, अरे दूसरी गए तो मेरे से खड़बड़ी मचेगी, मेरी जरूरत नहीं है, मैं जाना नहीं गए। मदन राजवर्गर आत्मान भी कहते थे, इतने ईमानदार थे। महाराज एक दिन बैठे कुर्सी पर, टेबल रखी हुई, जा रहे अमुक दुकान से मिठाई ले आओ, तो गया मिठाई ले आया, लाकर मिठाई टोक डरी खटोर एक फूट गया, बुलाया आप इधर आओ, कहाँ से लाया, अमुक दुकान से लाया, अधिक लाया, उसने फेस दे दी कि मैं थानेदार जी के ले जाता हूँ, तो उसने एक लड्डू और धर दिया, जाओ पैसे दिख रहा हो, मेरा लड्डू फूट नहीं सकता, फूट गया ऐसे थे पक्के, पर आया कि नहीं लाया, बिल्कुल कुएं का पानी पीते पैसे डाल देते, उसने पैसा डालता, मेरा लड्डू फूट कैसे गया, मेरा नहीं है ये, जाओ पैसे देख रहा हूँ, दुकानदार एक लड्डू को पैसे, तुम ये गए नहीं घर बात ही जा रहे, भाई पैदल चलते हैं घर बात ही, इतना कथे सी बात है, नमस्कार है, चलो मैं जानता हूँ मानता हूँ, उसको कहो तो फिर जरूरत है, तो मानता ही हूँ, लड्डू जी का तुम्हारा संदेह होता है, जरूरत है ये नहीं, मैं नहीं कहता हूँ ये मेरे आओ दूसरों को मत जाओ, ये नहीं कहता हूँ मैं, आपका जहाँ जहाँ मन करो, जहाँ आपको संतोष है वहाँ टिक जाओ, किसी जगह ठीक ठीक जाए फिर वो डरेगा नहीं। हमारे साधुओं में जैसा होता है, हमारे आ जाओ, हमारी चेला बन जाओ, और जगह मत जाना, निषेध करते हैं, हम मना नहीं करते, आप जहाँ ठीक थे वहां जाओ, जहाँ जस जाए बस ठीक है, और समझ हो गए जैसे कर्म हो गए, ज्ञान हो गए, भक्ति हो गए, जस गया आपका पालन करो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, श्रद्धा के लिए आनंद हो जाएगा, ये बात पक्की एकदम। तो जगह जगह तुम दौड़े बताओ, हम तो कई घर अब जाते भिक्षा के लिए, आज बात तो हम आराम तलब हो गए, मुफ्त में मुझे कौन जावे, कर गया दे दी रोटी दे दी ले लिया तो और घर गए, भर पाया पेट वर्ष पीछे लौट गए, बस अब क्यों जावे मर गए, फिर क्यों जाओ बताओ, जब भिक्षा मिल गई पेट भर गया, फिर भूख लगी तो फिर चले जाते, भूख मिट जाती फिर जाना नहीं, विश्वास हो जाएगी भूख मिट जाएगी, आज गाल ये विश्वास है कि रोटी आ जाएगी, बैठे रहते बहुत से आप ही आ जाती रोटी, रोटी आ जाएगी। एक दिन बात है, वो जंगली था, हम गए एक सरोवर जल था, उस पर हम बैठे गए, और रोटी आई, आई नहीं रोटी, कुछ दी नहीं, फिर वो से गाड़ी चले गए, एक ढाड़ी में रोटी मिल गई, वहाँ बैठे रहे काफी देर पर, अब भेड़ बकरी चरण रहे, गाय भेड़ चरण आते हैं, पानी पाते हैं, ले जाते हैं, ले जाते, हमारे कुछ देखा ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, कौन दिखे बोले अपने चरण, और कोई था नहीं आदमी। एक दिन लखनऊ स्टेशन पर ठहरे, तो गाड़ी आई नहीं, गाड़ी दूसरे चढ़ना था, ठहरे वहां कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा कुछ खाओगे क्या, कुछ नहीं पूछा, बैठे ही रहे, फिर गाड़ियां पड़े आगे चढ़ गई, तो यूं आ जावे नहीं आ जावे, और ऐसे तो भी और हमारे मित्र थे, उन्होंने किया कि मांगेगा नहीं करेंगे, आवाज सुनाई आपको, दो तीन दिन भूखे रहे, एक जगह बैठूंगा नहीं, किसी के घर मांगूंगा नहीं, किसी को कहूंगा नहीं, इशारे करूंगा नहीं, और चल दिए, एक जगह बैठू तो कोई कह देगा, चलते चलते जो मार गया गांव दिखा मार्ग चल दिए, उस मार्ग में चल दिए, और जब आगे गांव दिखा फिर उसमें और चल दिए, तीन दिन चार दिन गए कुछ रहे, कमल था जल निकाल के पानी पी लिया अपना, फिर चल दिए। शाम की वक्त पहुंचे गांव के पास, तो एक भेड़ बकरी चरा गया, बाबा जी तो बोलना था ही नहीं, अपनी बात किसी करने ही नहीं थी, सर से छूट कर रस्ते पर गया दूसरा, उस रस्ते चले गया हम तो। आगे गया तो वहाँ खेत मिला, खेत में कुआ मिल गया, कुएं से जल निकाल पी लिया, हर बारिश हो गई। तो वो बकरी चरा वो आया, वो दूध लेकर आया, तो मैं सोया हुआ था, कर बने बाबा जी क्या बात है, तुम्हारा दूध लाया हूँ पी लो। तो तू कौन है कि वो भेड़ बकरी चरा हुआ नहीं, मैंने आप बाबा जी वो ही हूँ, दूध गाय का लाया हूँ, बकरी के बाबा ने पिए न पिए, इस बार गाय का दूध लाया हूँ ये पी लो, उठा कर पिला दिया दूध। अब किसने कहा वो तो बुला दिया, पी लिया। तो राम जी देते हैं, थोड़ी थोड़ी तकलीफ देते दे, देते जरूर है राम जी। पालन शक्ति विश्वंभर है, विश्वंभर भगवान पालन शक्ति है, उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी, पालन करते हैं विष्णु भगवान, तो पालन करने का ठेका लिया है वो नहीं पालन करेगा, यहाँ का प्रबंध करने वाला है उसे पालन में देर जाए तो वो पूछेगा कहीं कहीं भोजन किया नहीं, काम किया, दृष्टि नहीं आवे बहुत बात है, भगवान की दृष्टि में नहीं आवे तो हो नहीं सोता, यहाँ कहते तो आदमी दृष्टि में नहीं आता, हम सरोवर पर बैठे रहे किसी दृष्टि आई नहीं, अब भेड़ भी चलाता है पेड़ चला जाता है, वहां कौन तक हमारी तरफ दृष्टि आ जाती है, माँ ही पूछ देती है, इनमें एक शक्ति माँ है ना, माँ माँ की चिंता होती है, एक पैसा देखे तो एक भाई तुझे चले जाए, नहीं बाबा जी रोटी खाओगे होता ही नहीं, केले वाली बात महाराज तकलीफ देते नहीं भगवान, तुम्हारे विश्वास की कमी है उस बात बताते हैं, तुम्हारे विश्वास नहीं है कि भगवान परीक्षा लेते हैं दूसरों की तरह नहीं है, भगवान की परीक्षा और तरह की है, हम तो परीक्षा लेते हैं ये कितना पढ़ा लिखा है क्यों, अरे भगवान परीक्षा लेते हैं तो आपको जनाते हैं कि आप कितना विश्वास है, कहां तक आप धीरज रखते हो, आप फैल हो जाते हो, नहीं तो भगवान को गुरु स्वयं ईश्वर की सत्ता और महत्ता पुस्तक देगी है कि नहीं, उसमें आती है बद्रीनारायण गए बाबा जी धरना पानी पे रास्ता लगने लगी, पीछे लौट रहा है सूर्यास्त हो गया, रास्ता भूल गए, जंगल में चले गए, अब उसे कोसा तो कोई आदमी नहीं, उसे एक गुफा में जा पड़ गए, पड़े रहे दस लग रहे पड़े रहे, पानी नहीं पास को कुछ नहीं, सुबह एक आदमी आया, चलो बाबा जी जल लाया हूँ हाथ पैर धो लो और पथ ले आओ ले लो, पथ ले लिया, फिर भी शक्ति नहीं तो वहीं पड़े रहे, देर फिर आए गए लोग पूछे तू कौन है, क्या आप पालो चीज दो दे बाबा पथ ले लो, ये बताओ तुम कौन है, ज्यादा कह तो मैं वो भगवान हूँ, मैं जिसको भगवान कहते हो ना आप वो पालन करना वो हूँ मैं, तो आप आते हो कि जहाँ मनुष्य होते हैं उनके मन में पैदा कर देते हैं वो दे देता है, और जरा कोई नहीं आओ खुद आता हूँ मैं, यहाँ कोई नजीक आदमी है नहीं, बस ये है ही नहीं, पहाड़ी पहाड़ है, इस बात में आया हूँ कि मैं कैसे मानू, तो फिर कैसे मानो बताओ कि मेरे चतुर्भुज रूप दिखाओ तो मानू मैं, तो चतुर्भुज रूप से शंख चंद्र दिखाया, बोलो तो माँ के घर ज्यादा होती है सोरे घर, सोरा भूखा है तो माँ के घर होती है, सोरा जो आया सो गया और जोर से जी माँ कदर सो गया तो उठे ही नहीं, तो दूध लाकर ठंडा कर जाकर मुंह लगा देता घर पी लेता सो जा, जब माँ को जख पड़ती है तो माँ की चिंता है सोरे चिंता है, तो चिंता तो माँ को है, ऐसी कई ईश्वर सत्ता और माता पुस्तक तो है ना, वो ईश्वर अंक निकला उसके बाद में परिशिष्ट अंक निकला था, वो परिशिष्ट अंक ही चार प्रश्न किए थे, ईश्वर है इसमें क्या प्रमाण है और क्या करता है कुछ याद नहीं है, और तुमने अपने जीवन में क्या देखा है ईश्वर के विषय में, तो संतों के लिखा अपना हमने जीवन में ये देखा, हमारे जीवन में ये देखा है, ये सुने हुए आपको नई बात कहो सलाह बताओ, एक साधु थे वो भगवान को माँ मानते थे, माँ है मेरी, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, माँ नाम मीठा लगे, बड़ा प्यारा लगे, तो भगवान मेरी माँ है। तो ये गए धनी के वहां पर पूजन करा दिया, उस मोटर में ला करके अपने बगीचा था उसने मकान कुछ महाराज सुरे ही लग रहे भर गए जल रख दिया, वो बाहर पाठ पर लौट गए। उठे तो प्यास लग गई, प्यास लग रही थी, पीऊ पानी, पानी बालक थोड़े पीता, माँ पिलाती है, पास पानी पड़ा है, गिलास पड़ी है, तो बालक हूँ माँ पिला गई तो पियेंगे, नौकर आ गए बाबा जी पानी पियोगे, हाँ माँ आ गई, अब माँ आ गई, माँ आ गई लो पानी पी लो, माँ आ गई, माँ ने पानी पिला दिया। शाम की भक्त में वो मोटर लेकर आया, मोटर लेकर आया कि मोटर बना चलो घूमने को चले, नहर के किनारे चले, वो चलो भाई चल पड़े, वो केला और संतरा लाया कि ये आप ले लो, तो मैंने कहा ना केला नहीं खाऊंगा और संतरा नहीं खाऊंगा, मैं तो ऊख सूझूंगा मन मन में ही, अब टाबड़ जैसा बालक की बात है, मैं केला नहीं खाऊंगा, मैं संतरा नहीं खाऊंगा, मैं तो ऊख सूझूंगा। उसने कहा केला संतरा खा लू ना, कहा नहीं उसको। अब मोटर से उतर कर और नहर की पटरी पर चलते रहे, उसने टोप तो हाथ में ले लिया और चलते महाराज, ये टोपी तो पुरानी हो गई, पानी में फेंक दी। बाबा जी ने कहा पानी में क्यों फेंके, तेरे तो पुरानी हो गई, छोरो को मिल जाते हे बाबू बन जाएंगे तो कितना आनंद होगा उनको, पानी फेंक दिया मैदान, बात तो ठीक है। चले भागे, जो आगे पुलिया पड़ता था दौड़ गए, तो वहाँ एक ऊख लिया खड़ा था, जाओ डंडा दे दे डंडा, उन्हें पुलिस घर निकाल ली, निकाल गया, निकाल दे पैसे दो, अब ऊख का पैसा दे दो बेचारे, निकाल काम तो ले लिया हमने, क्या पैसा कितना उस पैसे दिया, अब ला कर बाबा जी ऊख सूस हो, हाँ ठीक है, अब तो मान लिया ही, मान दे दिया ऐसे ठाकुर जी मन में ऊख सूसूंगा, वो संतरा लाया केला लाया कर ना ऊख सूसूंगा, तो मालिया ऊख दे दिया बात बेटा, सब लिखा मालिया माँ ऐसी माँ है जो लिया थी वो दे देती है। धन कमाना कर्म योग है या नहीं? कर्म योग कर्म है, धन कमाना योग नहीं है, कर्म है, कर्म। हाँ अच्छा कमाओ पुण्य करोगे तो पुण्य फल मिलेगा, चला के झूठ कर डंडा मिलेगा, कर्म है तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कर्म योग तो क्षमता हो तो है ना, लोग कहते हम कर्म योग करते हैं, कर्म योग कहा करते हैं, कर्म करते हैं, अरे कर्म जो फूटेगा योग तो क्षमता रहे मन में, सिद्धि हो जाए तो आनंद, असिद्धि हो जाए आनंद, नफा हो जाए तो आनंद, नुकसान हो जाए नाचे अपना, बुखार आ जाए तो आनंद, स्वस्थ हो जाए तो आनंद, कोई मर जाए तो आनंद, कोई जल जाए तो आनंद, और एक चीज होती है क्षमता है, कर्मियों की क्षमता है, अब आनंद हो गया सिद्धि सिद्धि समूह होता समूह योग उचित है, तब कर्मयोग होता है, फिर कर्मयोग हो जाएगा, क्षमता रख लो अब कर्मयोग हो जाएगा, काम करो अच्छी तरह से तत्परता से, और जो हो जाए उसे मस्त रहो, कर्म योग हो गया, कर तो कुछ सकोगे नहीं, राजी नाराज हो जाओगे तो मुंह पर तुम्हें दुख पाओ, फाल फायदा दुख पाने क्या फायदा बताओ, अगर मैं राजी रहो तो कुछ मौज की बात है, दुख मिट जाएगा, दुख मिटाने और करने क्या है, अपना तो काम धंधा किया, मिले तो मौज, नहीं मिले तो मौज, ये कर्मयोग हो जाएगा, बड़ी सीधी सरल बात है भाई, क्या जैसी बोलो भाई, तो मैं फूल नहीं पूरी, वो भगत नहीं है, ये बात करो ही मत, आपको दूसरों की पंचायती के लिए आपको कभी कहा ही नहीं है, उसने पंचायती दी नहीं है, क्यों पंचायती करो, आप अपने को पूछो अपनी अवस्था, और क्या पूछते हो, क्या वही मुझे मतलब क्या, वो भगत है तो आप गए कि धूप राज पर तर गए, तो धूप राज तेरे क्या मतलब, तर गए तो अच्छी बात, धूप गए तो अच्छी बात, तेरे क्या मतलब उसे, तो अपनी बात बता भाई, तेरे कर्म है बस, तरी गए तो अच्छी बात, नहीं तरी गई तो अच्छी बात, अपनी क्या जान दे उसे, वो क्या हुआ वो जाने, वो जो काम जाने, अपना काम तो अपना करो भाई, तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना मन गुहार, ठीक है।